muzyka fińsko-bułgarska, a tymczasem u nas Dikanda. W zeszłym tygodniu mieli premierę, teraz, ponieważ dali radę w trudnym repertuarze kolędowym, coś zupełnie nowego i w stylu dikandowym, w związku z tym zupełnie spokojnie sięgamy po kolejną. Udało mi się zmylić Państwa czujność, a przede wszystkim swoją, bo wydaje mi się, że to była Endura, a na pewno nie Dikanda. Teraz już zapowiadani. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. i mamy już kolędę alla Dikanda i myślę, że w zalewie świątecznych utworów akurat ten broni się, bo gustowne. Z drugiej strony patrzę na to, co dzieje się w święta i kiedyś, gdy byłem młodym człowiekiem chodzącym do przedszkola, to pamiętam, że za młodych moich lat tytaniczny bój święty Mikołaj wiódł z papą Mrozem, tak on się chyba nazywał. W każdym razie odpowiednikiem swoim ze Związku Radzieckiego też przynosił prezenty grzecznym dzieciom, ale był niewierzący. O. I walczyli ze sobą jak Godzilla z Mecha Godzillą. Później patrzę, że mamy teraz walkę Mikołaja z Mikołajem. Jeden jest czerwony jak należy w barwach jednego z koncernów produkujących napój gazowany. Drugi próbuje się przebijać, ubrany na niebiesko, reprezentuje drugi napój. I ciekaw jestem, co z tej wojny wyniknie, bo biorą się tak za łby, a tymczasem w ogóle arena bitwy świąteczny jest troszkę większa, bo święty Mikołaj powoli detronizuje w tych świętach dzieciątko Jezus. Tak mi się przynajmniej wydaje, że od jakiegoś czasu już jest głównym bohaterem świątecznych zajść. Ale porzućmy na razie ten temat, bo przenosimy się do kraju dalekiego. Marii. I nie będzie to Marilski Blues, bo tymczasem Kanku Kujate w 2017 roku objawiła swój głos światu. Przyznam się szczerze, że myślałem, że to jakiś śpiewający wysokim głosem mężczyzna, ale okazuje się, że to Kanku. Płyta nazywa się Kuma i będzie nam kumkać przez 3 utwory. Fantani, nie bila sidi, kelina sidi la dunia. Nile fantani, nie mina, toro jubilaya. Nile fantani, nie mina, kono na finila, tamogu. Nile fantani, nie mina, toro toro kona bilu. Ne ula kata wari kiba izere. Ali do elektrycznej i akustycznej, na slide gitar, na basie, organach, banjo i buzuki i Kanku Kujate spotkali się w Bamako. Parę utworów jeszcze mamy z tej płyty, a tymczasem, żeby nie zanudzić i obudzić Państwa, powracamy do Łomotów. We'll be right back. Że troszkę Państwa obudziłem, aczkolwiek nie widać tego w listach, bo zadziwiająco dzisiaj Państwo milczą. Pan Artur z Helsinek się wyłamał. Termometr uparcie wskazuje plus 32 Fahrenheita. Pada śnieg. Artur z Helsinek, PS. Czy ta druga śpiewająca pani, czyli Diamanda Galas, ma korzenie indiańskie albo z jakiegoś ludu Papui Nowej Gwinei czy innego ludu pierwotnego? Nie wiem, ale sprawdzę. No, tyle jeśli chodzi o pocztę od Państwa. Teraz Hiszpania i taka muzyka folkowa, ale troszkę przedwieczna. Thank you. Hiszpania. Już prawie na zakończenie. Powoli przyjdzie nam dobijać do portu. Tymczasem zmartwiłem się troszkę, bo pani Katarzyna, której dedykowaliśmy tydzień temu piosenkę, której długo szukała, pisze: poświętnie pozdrawiam ze Szwecji. Dziękuję za dzisiejszą audycję. Folkowe klimaty przeplatane również dość nieoczywistą muzyką. Dziękuję również za wszystkie osobliwe audycje w minionym roku. Niestety ominęła mnie możliwość odsłuchania zeszłotygodniowej audycji w czasie rzeczywistym. Miałam nadzieję, że na późniejsze odsłuchanie, ale niestety nie pojawiła się ona na stronie internetowej. Czy to się zmieni? Do usłyszenia w przyszłym roku. Pozdrawiam, Katarzyna ze Szwecji. Będziemy musieli coś z tym zrobić. Nie śpimy. Proszę grać mocne dźwięki. Sebastian z Łodzi. Niewiele nam już czasu na mocne dźwięki pozostanie. Zwłaszcza, że kolejna propozycja dość mdła, jeśli chodzi o te klimaty. Kłaniam się nisko. Wszystkim melduję, że w Łusicach mogła, ale zimno nie jest. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studiu, jak i na Twarzaku i przed radiem. Muzyka w osobliwościach podobają... A się jak zwykle i tylko szkoda, że tak krótko. Dzisiaj u nas na ulicy ksiądz po kolędzie będzie chodził i parę... Tak. No właśnie. 8 minut i te 8 minut chyba będą należały do Finów, a w zasadzie Finek. IT ma, czyli ziemia rodzinna. Dwa utwory. Pierwszy, rozpoczynający całą tę opowieść, odrzucam wszystkie swoje smutki, a później zachęta, wskoczmy do jeziora. Hej, ten suruni, hej, nikon, balakia, wede, hej, ten suruni, hej, nikon, balakia, wede, hej, koivun lehden korville, pääskysen pesä. Koivun lehden korville pääskysen pesään. Hei! Heitän suruni heinikkoon valkia veteen. Heitän suruni heinikkoon valkia veteen. Koivun lehden korville pääskysen pesään. Koivun lehden korville pääskysen pesään. Suruni. I tak się kończy pierwsza nasza propozycja. Zanim wybrzmi druga, właśnie się zorientowałem, że to nasze ostatnie w tym roku spotkanie. W związku z tym no, nie porzucę Państwa bez życzeń. No i tradycyjnie banalne, a szczere, ale z całego serca płynące. Wszystkiego najlepszego, z gwarancją satysfakcji i samospełniające się. O, masa muzyki i samych dobrych myśli. Takie życzenia od półredaktora, a do życzeń, jak to w koncercie, dołączamy melodię. Z tym właśnie skokiem do jeziora. Juoksin